أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى د دې آیات د ماقبل سره مناسبت دا ده ماقبل کې نبی علیہ الصلات والسلام باندې اشکال شوی چې د دې پیغمبر نه کوم مطالبه د معجزې کول شي هغه ولې نشي نازلولې. نور پسې الله کل علمیت ذکر کړي اشاره کوي د خبره دا چې زما د علم مطابق د کوم مطلوبه معجزه هغه نازلول هغه د هدایت د پاره ذریعہ نه ګرځي ذکر الله جل جلاله علم حاویده چې کله الله پیغمبر توه ته منذر او د هر قوم د پر هادی ده لہذا معجزې مطلوبې ته ضرورت نشته بس الله تعالی علم ده الله خپويږي. نو په دې آیات کې الله جل جلاله د خپل علم شمولیت ذکر کړي. نو الله فرمایي الله یعلم الله چې ده وسره وسره د ما قبل لپاره چې څنګه دلیل لې نو دا یاد ساته ده الله جل جلاله د ذات صفتی تعریف هم ده استماویلو دا الله جل جلاله حقیقت اغه دنیا کې چاته معلومه دي شي او نه اخرت کې چاته معلومه دي شي پاتش الله جل جلاله وبمنګ تاسو پیژنو ناغه په صفات سره پیژنو نو دا الله جل جلاله په کې صفتی تعریف هم دي. نو الله فرمای الله الله تعالی چې دی یا علم علم شتا الله تعالی تا ما دا اغس تحمل كل انثى چې اوچتیه هر یو ماده هر یو مؤنث یو شیشو دویم وما تعیض الارحام او آغا چه کموی اوچی او کموی رحیمونا وما او آغا شه تزداد چه رحیمونا زیادتی وکل شه ان عندهو بمقدار هر یو شه دا اللہ جل جلالهو پنیز بانده قیو اندازی سرد. نو پڑی که اللہ جل جلالهو خپل غٹ غٹ دری معلومات ذکر کرو ما تحمل کل انسا وما تعیض الارحام وما تزداد. رومبنه لبس الله تعالی علم ده دا هغه څو چې اوچته یې هر یو ماده نو که هر یو مؤنث ده دا یې په ګډه کې بچی ده اوس هغه بچی هغه مذکر ده او کوم مؤنث ده دا علم چاته ده الله تعالی ده تام الخلقت ده یا ناقص الخلقت ده خلقت تام ده لقول لا سنغو ده شکل غبونه سپمه ده برابر دي او کناقص دي الله تعالی علم ده. او بیا ما دو عموم د بار رازی بیا خیستره او که کبیح ته شکلن خیستره او که کبیح ته اللہ تا علم ده ده کد نو چپی او که اوبد بی اللہ تا علم ده عمل بی خیستی او که کبیح بی اللہ تا علم ده ده با مل بی او که جوانده بی اللہ تلا تا علم ده ده با جنت تزی او که جہنم تزی اللہ تا علم ده. نو دا یاد ساته دا ما لفظ دا انتہائی دا عموم دا بار رازی لکه پختو که دا طول لفظ رازی امام زين درالا د ما او د من لفظ د عموم د پر رازي نو الله الله تعالی جده يعلم الله تعالی علم ده په هغه شی باندې تحمل كل انسان چې اوچتي هغه لر هر مؤنث به تر حمل اوچتي الله تعالی تداي علم ده. بیا دلته دا خبره یاد ساته چې دا علم کلی چې ده د الله جل جلاله خاصره امام زين درالا بل ځای کې برائش د پینځو سيزونو علم الله تعالی کړي. حدیث هم ده حدیث کې مرضی اورست به ان شاء الله په یوشتمه سپاره کې هم راشي. نو راګې نه مراد علم کلی ده لکه تاسو ته ما بیانو اوس ډاکټر دا یا ډاکټر ته پته لګي په آلات په ذریعہ سره د الټراساوند په ذریعہ سره نه هغه صرف یاد مو ذکر لګي د مؤنث لګي دا پته لګي چې دا خستر او کبي هته دا عمل به خسته یو کو خراب وي دی بمړی کده به ژوندې د دقت به وړوکې کده د دقت به اټي دیو دا اللہ تابیداری دیو دا ریئی کو مسلمان بھائی کاریانے بھائی کسب اللہ بھائی نکو علم کلی اغا خاصا دا اللہ جل جلالہ پاتی شوان کہ کم ڈاکتران دا علم دے نا آ علم جزی رے او اغا کامل علم ندے دلتا مراد علم کامل لے ذکر لفظ دا ما ذکر دے نا اللہ فرمائی اللہ یا علم اللہ تا علم دے ما پا عشیبان مکمل معلومات تی تحمل کل انسا چوچتی حغیر اللہ حل مونس اب یا صرف دا زنانا نا هر مؤنث هر انثى هر ماده هغه د انسانانو دا کده زناورو دا په زناورو کې په زرګونو اقسام دي څوک یې تل زر مخلوقات دي څوک یې سور دي څوک یې سور دي په دې کې څومره مؤنثات دي دا غي په ګډه باندې کې چې کم شه دي دا غي کلي معلومات دا د چا خاصه ده دیو سب دا د چا صفت ده دا الله جل جلاله صفت ده الله په جن دي شي قران نه دیم الله تعالی دې يعلم الله کويږي ما په هغه باندې تعيذ الارحام تعيذ ازل کې داعز نه دی عز ویل کیږي او چي دوته وعيذ الماء وقضي الامر دلسمه سفاره کې تیر شو کوم نو عليه السلام د ابو بارکي وعيذ الماء ابو او چي شوي وقضي الامر او معامله فیصله کړی شو کوم نو هغه تباش عليه السلام بیا دي کې د مفسرینو اختلاف ته و ما تزداد معنا خو اسانه ده او هغه چی حمل سیوا کوي زیادت راولي اوس د زیادت او د نقصان نه سمورات نو بعضی مفسرینو ایدا کنایه ده دا اوچواله د رحم چې کمی اوچي رحمواله د رحم دا کنایه ده د قلت د مدت نه چې د بچیو د حمل ټیم کمی او تزداد دا اشاره ده د زیادت د مدت نه اغه چې الله جل جلاله دې او حمل جکب حمل مدت زیاتی کې او کمی کې نو د دې علم چاته دی الله تعالی اوس ډاکټر ته پتن لګي ډاکټر باید ټیم کې ډاکټر وای دا ماشوم په پلانکی ټیم باندې پیدا کی هلکه داګه ناراض لټ شي دوره دی لټ شي درې دی لټ شي هغه هم ځان تعالی کنه نو د مدت د کمیدو او د زیاتی دو کرحم مدت کمی او که زیاتی د دې علم الله تعالی ته دی پدې شو لفظي اعتبار سره لون ته کې هغه وضاحت باندې ځان پوي کې لفظي اعتبار سره تاسو مې د ابو اوچوالی ته وي نو پرې کې مفسرین ویل لون ته کې ویښت کوشي وی دي نو هغه وی اصل مسله دا چې کله د مور په ګډه باندې ماشوم وي خبر هم ځان نور تاسو bale اپرات پويږي به چې کوم مخصوصه بيماري دا نو دا عام طور باندې وي خبر هم ځان ترلا عام طور دا نه وي خو بعضې ټیم کې دا سي اوشي بعضې ټیم کې داسی اوشی چه خامخا اغم ماشوم وین پا گیره بانده او کله نا کله وسرا سلور رزی یا پینزر رزی بعضی ٹیم که اغم بیماری مراشی او دا بیا معلوم خبره دا داکتری اعتبار سرا تیبی اعتبار سرا چه دا مور پا گیره که دا ماشوم خوراک دکت بیماری خبر هم زیان کاله پنوم بانده دکت خوراک دتا ملاوی گی او پا دی سرا پا دا مور پا گیره که دی پالی لکی گی نو وما تعیف الارحام اغا چه اوچه یه رحم مطلب داره اغا بیماری بار ترازی د ماشوم اغا خوراک اغا سکیگی اغا کمیگی نو چه کل دا ماشوم اغا خوراک اغا کمیگی نو بیا دل تکی نقصان رازی پا خلکت دا ولد کی دا ماشوم اغا خلکتو اغا کمیگی دا ماشوم اغا عزا کمیگی او دا ترانگی دا ماشوم تیم او حمل سیوا کی چه کل خوراک کمیگی نو دا مور پا گیرہ کی مدت سکیگی سیوا کیږي خبر هم ځان تعالی او چې کله خپل خوراک ته پوره ملاوي نو مدت د کمی نو بیا مطلب دا شو اشاره د خبره ته شو ما تعیذ الارحام هغه چې اوچي رحمونه مطلب دا دی چې خپل خوراک ماشوم ته نه ورکي نو د هغه مدت سیوا کیږي او چې کله بیا ماشوم ته پوره خوراک ملاوي و ما تزداد نو الله په هغه باندې پوي دی چې ماشوم ته پوره خوراک ملاويږي نو د هغه مدت سیوا کیږي خبر هم ځان تعالی نو لفظي اعتبار سره اغه لون تکي بیا اغه ويخت کوشي وي او درمه معناي مفسرين دا کړی دا چې اغه د بیا معنا دا نه د نقصان وايي د تعيذ الارحام نه مراد ده چې ماشوم سکت شي سکت تام الخلقت نه بیٹے ما پیدا شي او د زیادت نه مراد ده چې تام الخلقت پیدا شي نو بیا معنا دا شو الله پوهه ده ما په اس باندې تعيذ الارحام چې رحمونه اوچي مطلب دا دی چې ماشوم بیٹے ما پیدا کیږي سکت پیدا کیږي او بل دا دی و ما تزداد هغه چې سیوا کیږي یعنی تام الخلقت پیدا کیږي دا رحم سیوا کی ماشوم لره یعنی ماشوم برابر کی زیادت پکې راولي دا اندامونه ازا برابر کی نو پاګه باندې الله جل جلاله هو یعنی بیا دا یاد ساده چې دا خدای الله جل جلاله خود دې غټ غټ معلومات هغه ذکر کړو بیا کل مدت سورا دی د ماشوم پګېړه کې د پاتې کېدو مدت سورا دی وکل شی ان عنده بمقدار بس الله فرمایل صرف د رحم مثلا د ماشوم د پیدا کېدو مثلا د الله جل جلاله په نس باندې هر یو شی په مقدار باندې خبر هم ځان تعالی اوس باندې ټیم کې دوه بچیم پیدا کیږي یو بچیم پیدا کیږي د بازي زنان لس پیدا کیږي تر دې پورې یو اخبار راغستیو پینځل لسو پورې تصویران هم راغستیو خبرم ځان دل دا ماشومانو دا الله جل جلاله په نس باندې د هر شی د پاره یو مقدار دی د ماشوم د خوراک د پاره مقدار دی د ماشوم د وخت د پیدایش د پاره څه شی دی مقدار دی دا غیر پاره یو معلوم هغه مقدار دی وکل شی ان عنده بمقدار اوبیا دې کې مفسرین نظام لیکلي دامي اچاته چې عقل مدت د حمل سوره دی باندې ډېری خبره راځي بیا د زنا حد جاری کیږي کده مطلب یو زنانه واده شو او عقل مدت د حمل هغه په میشت دی او دا غیر په سلورو میاش باندې بچي پیدا شو د واده نو مطلب را دی چې خبره بل شان ده خبره هم ځان تر لګنه دا خبره بل شان ده د شادي د واده نه نه دی بلکې دا د بد پیل نه دی نو هغه کې د مفسرین اختلاف ته الله تعالی وی خرچ په مقدار باندې بیا کم مقدار سوره دی خبره ځان تر نه یو ځانانه د شپږ میاشتې بچي پیدا شو عثمان رضی الله علیبن مظهری لیکل دي هغه باندې حج جاری کو عبد الله ابن عباس ته بغایتونه به تاسو ته ما پیش کړی او تدبیق به مم کړو 30 شهر والا آیات هغه پیش کو او یو بل آیات پیش کړو د دوه آیاتونو نه مثلا او باسلام علی رضی الله یا عبد الله ابن عباس ته بو هغه ته پیش کړه او هغه ته وی چې عقل مدت د حمل د شپږ میاشتې کېدش خبر هم ځان تعالی په ځنانه باندې حج جاری نکو نو عقل مدت د حمل د شپږ میاشتې خبر هم ځان تعالی او باندې ائمه په دې باندې دي چې عقل مدت د حمل د سلور کال دی امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه داغه پنځ باندې اکثر مدت د حمل هغه 15 کال دی کم نه کم د شپږ میاشتې دی بیا اکثر کې اختلاف دی بیا زمون پنځ باندې تاسو تماوی هغه اکثر مدت هغه 2 کال دی بعضو پنځ باندې 2 کال دی صحیح شو او د امام شافعی رحمت الله علیه پنځ باندې سلور کال دی او د امام مالک رحمت الله علیه پنځ باندې اکثر مدت هغه سره دی 15 کال او دا تشې ویندي دا علامه زهاق چې ویل کی علامه زهاق زهاق د زهک نه زه خندا د ویل کی د چې د مور نه پیدا شنه د خاندل صحیح شو او یو بل یو عالم دی دا غنوم دی حرم ابن سنان حرم بوډا ته وی خبر هم ځان تعالی نو هغه چې د مور پګېډه کې سلور کال بعد پیدا شو اته حرم ابن سنان ویل کی دا حرم مت زکه وی بالکل زیات زمانه ال تکي تیرا کړو ادا سکه ماتا تقریبا ودرې راځي مخکې زماده ذهن نه هوځوت دی یو علاقہ چې کوم علاقہ کې ومه ما ته چاوي ماشوم پیدا شوی دی دا مکمل چې څنګه د سړی راغونه هغه سي راغونه دی خبر هم ځان تراله نو دا الله جل جلاله اندازه ده پری باندې یو څوک ویږي الله تعالی ویږي علما اندازې مو بیان کړی ډورا ډورا او بعد ټیم کې د کم بعد ټیم کې د سیاب سیوا بعد ټیم کې اندامونه برابر بعد ټیم کې په نقصان وکل شی ان عنده بمقدار هر یو شی د الله جل جلاله پنځ باندې په مقدار باندې دا معلوم شو چې الله پنځ باندې مقدار کده ډیر منصب بنداو کې چوټه خاندان او زندگی آسان ډیر منصب بنداو کې چې الله جل جلاله پنځ باندې کم مقدار مقرر دی برابرۍ خبر هم ځان تعالی بس تاسو بڑا خاندان حضور کا فرمان آسان خبره ده خبر هم ځان تعالی کنه پیغمبر علیه السلام فرمای تزوج الولود الودود دا ست زنانه سره وعده کوي چې هغه ولود او ودود پکې دوه صفتې ولود ویل کیږي هغه ته چې دا هغه وړ زیات پیدا کی صحیح شو او ودود ویل کیږي هغه ته چې بچا کې د محبت ماده سوای پیغمبر د خدای فرمای تزوج الولود الودود او کما قال مسند امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا حدیث اگر اغسته دی نو بهر حال دا ټول خبري اسی دي دا ارچا دا الله په نسبت دا هر چا دا پر دا الله په نسبت یو اندازه ده کم بچی چې دا الله دا غي د پر مقرر کړی دي هغه به پیدا کی وکل شین هر یو شی عنده پنلم دا الله تعالی کې د مقدارین دا په یو اندازې سره دی عالم الغیب الله تعالی پوی دی په غیب باندې او وشهادت په احکار باندې دا غیب او د احکار نس مراد دی غیب او احکار درې کول دي علماء غیب هغه چې پټي د مخلوقاتونه او شهاده هغه چې ښکاری مخلوقاتونه صحیح جو ویم کولاره هغه چې حس نه پټي د انسان د حواس نه پټي نو هغه غیب شي او چې انسان حواس ته ښکاری نو ښکار شي ادریم کولاره چې غیب ویل کیږي هغه ته چې اما دومی لا اوسه پورې پیدا نه او شهاده ویل کیږي آتا چې وجود تراغلي نو الله په ټولو پوهیږي هر یو کول راواله دا الله جل جلاله په علم کې دي کله پیدا نه دي اوم دا الله په علم کې دي ځکه الله ولا ارسل کلی دي مخکنه خبر هم ځان تراله یو شی د انسان د سترګو مخامخ پټ اوم په الله پوي دی د انسان نه پټ اوم په الله تعالی پوي دی خبر هم ځان کړنه کار یو کول راوالي د الله جل جلاله علم ورته شامل عالم العیب الله تعالی پوي دی په سب باندې په غیب باندې وشهاده دی او پخکارا بانده چه ده انسان تخکارا ده الکبیرو اوچت ده اللہ تعالی ذاتا لوی ده په اعتبار ده قدرت سره په اعتبار ده ذات سره المتعال اوچت ده اللہ تعالی ده صفاتو ده نقصان ده اللہ تعالی پا علم کی اس نقصان نشتا ده اللہ جل جلال حب ذات کی اس نقصان نشتا المتعال مانا ده ده هر نقصان هر ده نقص ده پچ ده اللہ جل جلال حب ده اغین پاک ده وس الله جل جلاله لوهن تکي په خپل علم کې عموم به تاسو معلومه ده الله د قدرت دلایل په دې صورت کې لوهن تکي الله جل جلاله زوردار انداز سره تفصيلي انداز سره بیان کړي الله تعالی فرمایي سواء منکم برابر دي دستا سنا من اغه سوک دا الله په علم کې برابر دي دستا سنا اغه سوک اسر القوله چې اغه پټي وینا لرا ومن او اغه سوک جهر به چې اغه جهر کوي په وینا باندې کارواله کوي په وینا باندې برابر سم مطلب ان دا الله په علم کې پرک نشته الله ته پټ او ښکارا یو شی انسان پټي او که یو شی انسان ښکارا کوي پټ او ښکارا د الله تعالی په علم کې برابر صحیح شو کله نه پټ کې او ښکارا کې سوا ان برابر دي منکم دستاسنا په علم د الله تعالی کې من اغه انسان اثر الکورا چې پټي ویناله ومن او اغه سوک جهر به چې ښکارا کوي ښکارواله کوي به په دی وینا باندې ومن او هغه څوک برابر دي د الله په علم کې هو مستخدم باللیل چې دې پټې دین کې د پاش پی کې وساربم بالنهار او دې لون کې د پرز کې د مستخدم او د سارب نسوک مراد مستخدم نو مستخدم بعد معنا کړي د مستترم بظلمته چې په تیار کې پټې دین کې سره پر پټې دین کې د ګنا د پر پټې دین کې عبد الله ابن عباس سے بھی. باجی وی دنور حوایجو دا پارا پٹیرن کے دے دا ہر سر پارا چی پٹیرن کے دے خوچی مستخفی باللیل دے دا اللہ پا علم کے دا انسان ومن ہوا ساری بم بن نہار و ساری بم بن نہار او آغا انسان چی اغت لون کے دے پارا زکے عبداللہ ابن عباس سے ہوئی مستخفی باللیل دا چی انسان دے شپی پٹا گناہ گئی او ساری بم نہار دا چی خلقو تا درازی حسپینی کپلے چولی تسبیح لاس کے راغستی تب ایدہ دے زمانی زبرگ دے خبر هم ځای ته لګا نو دا الله په علم کې برابر دي د خلکو په علم کې دې ته راځي بزرګ دي او د شپې لوی شیطان دي خو الله په علم کې دې د شپې شیطان دي او د ورځې شیطان دي الله تعالی دا دې پټ نه دي الله تعالی دا دې ښکارا دي یا د نو نور سہاجت د پاره داګه د پاره روانه نو ستاره هغه ویل کیږي لون کیدا ایو شاعر هم بتورې په هروی د عرب عربو یو شاعر دي ارا کل قوم کربو کید فحلیم ونحن خلانا کہ ده په هو ساریبو هغه د بدمعشه په تور باندې وای هغه ګودا سي د جهالت پکې و او هر یو قوم چې ده هغه چې خپل ساروي پر دین یو خپل او تړي ابرم ځای ته نه او موږ دا سي خلک یو ونحن خلانا کہ ده په هو ساریبو موږ د خپل ساروي په کولو پرې دو په هو ساریبو بس ده آزاد ګرځي نو ساري په معنا ده آزاد ګرځیدونکې تلون کې دا هغه په معنا باندې راځي لکه پخوانو عرب هم دا لپس پا مانا دا سارب بانده اغا استعمال کرده نو ومن او آسو خوا مستخدم باللیلی چه پتی دون کرده پشپکی پت دی پشپکی و ساربن او دون کرده چلی دون کرده بن نهار پرزکی بس ده ها تمام مره خراب ده اللہ اللہ دلا چه ده یعلمو پویگی ما پاس بانده تحملو چه وچه تیه کلو انسا هر یو مادا وما تعيذ الارحام او اغچک مي رحمنا وما او پاغ سمپوئده تزداد چیزیا تبی رحمنا وکل شئن هر یو شئن دهو پنیز دده بانده بمقدارن پیو اندازه سرده او هر شئیو اندازه ده ابر امزه اندانه ورطا سعو گوره ده اللہ جل جلاله عجیبه اندازه ده اللہ ده سارو اندازه ده لگوله ده چی ده ده واحی بخلقو ده برابری جو خلق بخوری روزانه علالی کی خلقی حکومت سره غم دی وای دا به کم شیره د نخ یو د شروع برز باندې وغه مکه دا خدای په سلکړه د هر یو شی په مقدار باندې دی کته درځ په زرګونو علالی نه ساری به کمیږي نه او سپیسو کلالی خبر هم ځان تعالی دا هر چا په کور کې سوار لسه پینځل لستی بازه چې بچی راړي کنه نو ډیر زیات زیات دی او په بازار کې وګورل سوشل هغه ارزه کی تا چې د سپو کنه کولی دی دا غي دا الله پنس باندې دا غي د پر یو اندازه او برکت نشته خبر هم ځان تعالی ان زیاتیږي دای د پر یو مقدار مقرر نه دا غي نه زیاتیږي نه او د سارو د پر الله مقدار مقرر کړي نو هغه څه کم کیږي نه د حکومت دا غلط سوچته ها چې سارو به کم شي او قربانه دا پولونو لور کول پکار دیو دا کول پک سارو نه دی لالول پکار ینه سارو به ختم شیدا سي غل خوراک دی د الله پنس باندې هر شی مقدار او اندازه را دا غي نه کمیږي او نه زیاتیږي وکل شین هر یو شین ده په علم د الله تعالی کې به مقدار ان په یو اندازه باندې ده عالم الغیب الله تعالی په دې په پټو باندې او شهادت په کار باندې الکبیر اوچت ذاتن المتعال او پا اوچت ده هر پاک ده د هر یو نقصان نه المتعال پاک ده د نقصان د صفاتو نه متعال اوچت ده د صفاتو د نقصان نه ده اگې نه پاک ده سوا اون برابر دے من کم دستا سنا من آسو کو پایلم دا اللہ تعالی کی اثر القولا چخت پتی وینا لرا ومن آواسو جہر بیہی چخکار والے کی پوے نابان دے ومن آواسو برابر دے پایلم دا اللہ تعالی کی ہوا مستخفن چدے پٹ دے بل لے لے پشپکے وساری بن او دے اخکارت لن کے دے بن نہاری پرس کے لن کے دے پرس کے اللہ تعالی پایلم کی دا طول کارا خبری والا و پٹے خبری والا او د شپې دنکه او د ورځې دنکه برابر ده د علم د الله تعالی د کامل علم زمونږ استاد او هوکو رڼای وګکاری او رڼانی نبی هم نظر نه لګوي بیٹری راړه یا ول ولین یا الله هرین یا پوتین متین یا رحم مساکین ک الله سیدا افیت پراته نصیب ک الله خیر برکت نصیب ک دنیا خیر درسونه وس یا الله کریم خدای د درس موږ شروع کو خپل ځان باندې الله طاقت او همت نوینو یا الله تراود پرم نوینو یا الله کریم خدای همت کو یا الله تعالی ته همت را نصیب ک یا الله تخت المل شامل حال کې دا رمضان خیر کړی سره یا الله آپ هم باندې وباسي ته شرور نه د فساداتو نه کریم خدای د جنگ جګړو نه یا الله کریم خدای د کنزلو د ګناونو نه یا الله موږ وساتو نارینه زنانه یا الله چې کوم دي ټول وساتو یا الله ته زمونږ ناراضي شي چې دنیا نه موږ زړه راضي یا الله قبر کې راضي آخرت کې راضي یا الله ستامه ته پېښ کې ګور کلام زمونږ په کار راشي ته زمونږ ناراضي صلی الله تعالی علی خیر خلقین.